क्या इनको ये मालूम नहीं कि अल्लाह ही है जो अपने बंदों की तौबा भी कबूल करता है और सदकात भी कबूल करता है, और ये कि अल्लाह बहुत मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान है।